którą sami sobie wywalczymy. Wolni, ja wydając pisma podziemne, widziałem wokół siebie więcej ludzi wolnych niż teraz. Komuna rodziła ludzi wielkich. Dzisiaj część z tych ludzi po prostu zmarniało w demokracji. Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego w te układy dzisiaj weszli. Komuna rodziła wielkich, co, ale wielkich opozycjonistów tak, chyba. Tak, no to trzeba rodziła. Byłoby tak to dodać. Dzisiaj takich ludzi jest mało. Przecież nie ma żadnych przeszkód, żeby ludzie, którzy są tak traktowani, jak Adam powiedział w mediach, mniejszych czy większych, się zbuntowali. Tak? Tak powiedzieli, słuchaj, my tego nie będziemy robić bez naszego udziału, tak? Adam się śmieje. Ma rację, bo tylko się śmiać można. Więc albo będą ludzie wolni, dziennikarze będą wolni, albo będą po prostu się poddawać takiej presji, jakiej cały czas mówimy. Od tego się zaczyna i na tym się kończy. Wolność jest wtedy, kiedy jesteśmy w stanie ją sobie wywalczyć, prawda? Natomiast cała reszta już się toczy po swojemu, bez względu na to, jaki wpływ ma Niemiec czy Polak. Ja jeszcze raz przypominam, będę dobitnie to mówił. Dzisiaj wiadomości jedynki są recydywą Urbana, telewizji Urbana. Ja się zastanawiam, panie redaktorze, już od dłuższego czasu, czy w prawym górnym rogu nie przykleić sobie TVP kłamie, tak jak to było za komuny. No i teraz ja pozwolę sobie nie zgodzić problem z panem, dlatego że dla mnie od 2 lat dopiero dzięki właśnie tym wiadomościom mamy w mediach elektronicznych, telewizyjnych, mamy pluralizm. Mamy niedoskonały jeszcze pluralizm, bo większość mediów ma przechył lewicowo-postkomunistyczny, liberalny i dzisiaj ta audycja, której pan nie lubi, ona polemizuje z autorami tych wrażych mediów, które momentami przypominają rosyjskie wydanie Russia Today. Wiadomo, jakie telewizje chodzi. Powiem tak. Ja się zgodzę z tym, że mamy pluralizm. To się zgodzę z tym. Początki pluralizmu. Znaczy nie, mamy początki pluralizmu, dlatego że za rządów Platformy i PSL w zasadzie mieliśmy monopol na informacje. Dlatego, że po jednej stronie był zarówno telewizja państwowa, radio państwowe, jak i media elektroniczne prywatne, czyli Polsat i TVN. I no, proszę zobaczyć, w zasadzie no, cały rynek. Dobrze, zadam pytanie w takim razie redaktorowi Bachmurze. Jeżeli te media prywatne, elektroniczne, które były zakładane przez służby, przez WSI, tam pracowali ludzie WSI, być może jeszcze nawet pracują. I media publiczne, jeżeli one jeszcze nie tak dawno mówiły jednym głosem, to było dobrze? Nie, panie rektorze. Ja tylko przywołałem przypadek Wiadomości, bo one, ja mam wrażenie, że ludzie, którzy przejęli tam władztwo, postanowili jakby wajchę przerzucić w drugą stronę. No, oni nie są od tego. Oni od tego są. Żadna władza w Polsce nie zrobiła mediów publicznych. Przyszła kolejna władza, która postanowiła, że media zrobi swoje partyjne, bo tak będzie jej lepiej. A ja jestem za tym, żeby wreszcie ktoś przyszedł i zrobił media publiczne. Jeśli to są media publiczne, no to znaczy, że świat stoi na głowie. No tak, to zapowiada się tutaj na dłuższą dyskusję w tym wątku. Oczywiście ten model docelowy, ja rozumiem, ja się z nim zgadzam, ale na razie mamy takie wrażenie, jakbyśmy byli na wojnie, jeśli chodzi o media. Ale ktoś musi media. Tą wojnę, panie redaktorze, skończyć, tak? Ale ktoś musi powiedzieć stop. Ale zaraz, no przecież Prawo i Sprawiedliwość, no po to szła, takie głosiła hasło, tak, przed wyborami, po to szła do władzy, żeby no, przywrócić w państwie podstawowe standardy. Tak? I no, ja się nabrałem na to, bo miałem taką złudną nadzieję, że rzeczywiście te standardy zaczną być budowane, że rzeczywiście będą budowane standardy poległy media, z rzeczywistością, która media jest publiczne. Natomiast, taka, że trzeba ją odkłamać. Natomiast no, to, co powiedział prezes Kurski teraz w ostatnim wywiadzie, że przyznał wprost, tak, że media państwowe, trzeba nazwać po imieniu. Media państwowe nie mogą być obiektywne, tak? Bo jest wojna. No. jest wojna. No, jest jakiś okres przejściowy. Nie mamy żadnych szans, bo na stworzenie wzorca w SEWR nie mamy żadnej szansy na zbudowanie jakiegoś wzorca, pokazanie, na czym polega prawdziwe dziennikarstwo, czemu ma służyć to dziennikarstwo. Nie mamy takich kompletnie szans. Mamy żołnierzy frontów ideologicznych, którzy, jak powiedział, zacytuję Roberta Mazurka, naprawdę do kolegów z TVN-u i z wiadomości powiedział, że słuchajcie, panowie, możecie, powinniście chodzić razem na wódkę. Ważną rzecz, naprawdę dwa zdania. My się już tutaj w gronie debaty zastanawiamy, pewnie coś takiego, że tak powiem, wyprodukujemy nasze jakieś propozycje, już tak mówię bardzo górnolotnie, ustrojowe, bo jest dobra atmosfera, dyskusja wokół konstytucji, ale panie redaktorze, powiem panu tak, ja moim zdaniem, żeby ten okres przejściowy, jak go pan nazwał, on będzie trwał bez końca, jestem o tym przekonany, dopóki nie zrobimy, trochę wykraczam poza ramy naszej dyskusji na temat wczorajszego tutaj sympozjum, a dopóki nie skończymy systemowo z władztwami, nie władztwem, tylko władztwami partii pozmieniających się, to tak zawsze będzie. Dopóki te plemiona będą na nas napuszczały, dopóki konstytucyjnie tego nie regulujemy, żeby partia nami rządziła, a nie premier, nie prezydent, nie władza, ta, którą Panie widzimy. Panie prezesie, tak no jakbym słuchał przedstawiciela partii Kukiz 15. To porównanie to jest problem. Ten sam utopizm jest w tej chwili, ta partia idzie w kierunku partii. Ja też jeszcze w tym nurcie utopizmu, umieszczę, jeżeli chodzi o dziennikarstwo. Otóż nie mamy dziennikarstwa w Polsce, mamy pracowników mediów, i którym naprawdę w swojej masie jest obojętne jakieś służenie prawdzie, służą swojemu zwierzchnikowi i jest im wygodnie, że dostają polecenie i po prostu wykonują to polecenie. Komu czasami służą? Ja odkryłem rzecz zdumiewającą. W większości miast jest forum internetowe, gdzie dane miasto i jest dodane 24. W Olsztynie też mamy Olsztyn 24. I wiecie, ja byłem zaskoczony, bo jestem w jednym miasteczku, nawet nie powiatowym, także jest strona ta internetowa. I kto prowadzi, kto jest głównym redaktorem? Były policjant czy milicjant? I okazuje się, ja byłem zaskoczony, kiedy po kolei odkrywałem, że 1024 to w większości tam obecnie oni pracują w propagandzie, gdzie kiedyś pracowali, no, w określonych służbach. I niektórzy mówią, że to jest bardzo obiektywne, dają sprawozdania, bardzo wiele zdjęć i tym podobnie. O niczym. Trzeba było przeanalizować, to ja czasami to robię. I kto właśnie kieruje mediami, albo kto za nimi stoi i dlaczego zostało to zrobione. Więc tu mamy, ja się nie zgadzam oczywiście częściowo z Adamem i z Bogdanem, że mamy dzisiaj media państwowe rzeczywiście bardzo wyraziste, ale jest to nic innego, no jak forma przekazu do tych mediów innych, które do tej pory cały czas miały inną treść przekazu, czyli poprzedniego systemu. I to, że mamy wojnę w mediach, no to mamy, ja uważam, że stan przejściowy, że pewne standardy powinny być oczywiście określone. To, ale jeżeli, jak ma ten dziennik być wydawany albo prowadzona dyskusja w TV1, kiedy przedstawiciel danej partii mówi, że on nigdy nie wystąpi w programie. Wczoraj oglądałem właśnie program i zapytano przedstawiciel wszystkich partii, a czy ta partia została zaproszona. Mówi OP. Tak, odmówiła udział. Więc jeżeli ktoś nie chce, no to w takim przypadku zawsze można komuś zarzucić jednostronność. No i teraz mamy taką sytuację, proszę państwa, ja nie jestem zwolennikiem takich określeń wojna plemienna, walka na wyniszczenie. Tym niemniej w mediach jest taka sytuacja, że są te dwie telewizje, nie wymieniam ich z nazwy ze względów procesowych, prywatne. Tam siedzą miliony ludzi, oglądają to od wielu, wielu lat i nie oglądają tego, co prezentują w tej chwili media publiczne, czy państwowe, czy rządowe. Wszystko jedno. No w każdym razie siedzą zamknięci w swoim świecie. Natomiast ci, którzy oglądają w tej chwili zreformowane media publiczne, dostają zupełnie inną porcję wiadomości. Między innymi polemikę z ewidentnymi kłamstwami. czy da się coś stworzyć z tego wspólnego? Czy to jest możliwe? Panie redaktorze, wczoraj bo wracam znów ze sympozjum, żeśmy też rozmawiali tutaj, nawiązanie do referatu księdza profesora Skorowskiego. On mówił o roli prawdy, a w drugiej stronie kłamstwa w dzisiejszych mediach. Mamy, myślę, problem znacznie głębszy. My tutaj troszeczkę tak się ślizgamy, prawdę mówiąc, po problemie. Czy mówimy, może nie ślizgamy, tylko mówimy o uwikłaniach takich bieżących. No mam nadzieję, że przejdziemy do spraw właśnie... No właśnie, ale dużej tak, rangi. No to ja może nie będę na już... Na czym to polega? Jest problem znacznie głębszy, nazwijmy go aksjologicznym. Czyli problem takiego trwającego już długo zresztą w liberalnej demokracji. Podkreślam, że odrywam teraz od już tutaj tej bieżącej walki, jak pan powiedział, tam plemiennej czy innej, nieważne. Jest problem takiej czystej aksjologii, tylko tego człowieka, którego wyprodukowała liberalna demokracja. Każdy system jakiegoś człowieka oczywiście produkuje. Ten system też się, jak czymś tam, ten człowiek też się tym charakteryzuje, że oduczono go po prostu przywiązania do prawdy. Na początku zaczęło się od tego, że prawdę zaczęto zastępować komentarzem. To stare dzieje, prawda? Jak między prawdą a komentarzem to jest taka jakby śliska dosyć granica i tą prawdę można zastępować komentarzem, i znaczy nie może opinią, źle powiedziałem, opinią. I ta opinia często robi za prawdę. I to jest jeszcze nie najgorzej. Natomiast mamy sytuację takiego, Hannah Arendt to nazwała kłamcem zorganizowanym. Jej to stwierdzenie dotyczyło oczywiście komunizmu. Natomiast jest to taka trochę recydywa komunizmu w innym kształcie, kiedy to tak naprawdę wielu ludzi zapomniało niestety, że jakby przywiązało się na tyle do swojego kłamstwa, że zaczęło w nie wierzyć. I to już mamy postać skrajnie niebezpieczną. Bo dopóki my mówimy, każdy z nas postanowi kłamać, ale wie, że kłamie, to tak jak ktoś ładnie napisał, ta prawda jeszcze w świecie istnieje, prawda? Istnieje, chociażby w głowie tego kłamcy. Natomiast jak ten kłamca już się tak uwikła w swoje kłamstwa, zaczyna w nie wierzyć, to tak naprawdę jesteśmy w zwariowanym świecie wtedy. No, mieliśmy tu bardzo tragiczne przypadki. Okazuje się, że można wmówić ludziom, są tacy, którzy w to święcie wierzą, że ten oto przywódca stojący na czele partii jest wcieleniem najgorszego zła i najlepiej go po prostu zlikwidować. Jego i wszystkich, z którymi on współpracuje. A więc tu jest już ta granica, jest już przekraczana. Może to owocować. Tylko panie, jedną rzecz dodam. Różnica między czasem obecnym a komuną jest taka, że tej siermiężnej, prymitywnej propagandzie komunistycznej rzadko kto wierzył, oni sami zresztą w to nie wierzyli. Natomiast problem jest taki, to się odbijało jak od ściany. Natomiast problem jest taki, że dzisiejsze metody propagandy, przenikania do świadomości ludzi są tak wyrafinowane, że rozeznać się w tym wszystkim to jest właściwie, że tak powiem kolokwialnie, jazda dla wybranych ludzi, którzy w szczególny sposób nad sobą pracują. I to przyjmuje grozę. Ad vocem to jakieś bardzo, bardzo optymistyczne stwierdzenie Bogdana, że ludzie nie wierzyli. To naprawdę, Bogdanie, garstka miało tę świadomość, natomiast ogół naprawdę był formatowany przez propagandę w PRL-u i przez oświatę, bo wychodzimy z tego właśnie dlatego do dzisiaj, bo ludzie tak mieli tak zatrute umysły. Jeśli można, panowie, bo rzeczywiście pasuje ten przykład w tym momencie bardzo dobrze, w jakim to tygodniku oglądałem nieznany zupełnie epizod z czasów pielgrzymki Jana Pawła II do Gdańska w 87 roku. Jan Paweł II uparł się, by modlić się przy pomniku pomordowanych w grudniu 70 roku przy tych trzech krzyżach wysokich tuż obok wejścia do Stoczni Gdańskiej. Kiedy komuna się zgodziła, to zorganizowała to tak, że nawiozła z Kociewia towarzyszy partyjnych i z innych miejscowości autobusami i oni się ustawili plecami do Ojca Świętego. Są po raz pierwszy w tej chwili są publikowane zdjęcia. To naprawdę setki ludzi tak reagowało, żeby pokazać afront w stosunku do Jana Pawła II i jego tam zachowania. No i przechodzę tutaj do pytania do księdza Jana Rosłana. No, Olsztyn, z jednej strony oddział olsztyński SDP, na czele oddziału stoi ksiądz Ireneusz Bruski. Jak się okazuje, dzięki swojej osobie, dzięki swojej funkcji, swojej charyzmie, jakoś uporał się z tymi antagonizmami w środowisku dziennikarskim olsztyńskim. Jest tam zgoda, wydawana jest pismo Wierszówka, które jest, przepraszam, bez Wierszówki, bo tam nikt nie dostaje pieniędzy za drukowane artykuły. I to jest pismo oficjalnie firmujące Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. No i jest tutaj debata, pismo, któremu kieruje również osoba duchowna. To może potrzeba nam więcej nie tylko racjonalności, ale więcej moralności po prostu w tym zawodzie. No ja powiem, że jestem redaktorem naczelnym debaty faktycznie przez przypadek. Nagle zrezygnował poprzedni redaktor, bo rozpoczął nową pracę. Ja myślałem, że zredaguję 2 czy 3 numery i potem będzie nowy naczelny. A Bogdan Bakrmura poinformował mnie, że zostałem zarejestrowany w sądzie jako redaktor naczelny i tak zostało. Ale ja nie pełnię obecnie żadnych funkcji w kościele. Jestem rencistą i nie mam żadnych kompletnie funkcji kościelnych. Czyli to jest moje, że tak powiem, główne zajęcie. Oczywiście poinformowałem arcybiskupa poprzedniego i obecnego, że pełnię taką funkcję. Ale wcześniej muszę przypomnieć, że przez 7 lat byłem redaktorem naczelnym Posłańca Warmińskiego, dwutygodnika, a po mnie redaktorem naczelnym Posłańca Warmińskiego właśnie był ksiądz Ireneusz Bruski, obecnie redaktor naczelny Bez Wierszówki, który także jest rencistą. Ja dziennikarstwem zajmuję się od roku 1974, od czasów socjalistycznych. Wygrałem wtedy konkurs organizowany przez redakcję ITD na korespondenta terenowego. Zostałem zatrudniony, pracowałem w ITD na ryczałcie. I pamiętam czasy także socjalistyczne. Jeździłem na wakacje do Warszawy i wtedy pracowałem przez wakacje w tej redakcji, jak dziennikarze szli na urlop. Czyli to, że zostałem redaktorem naczelnym, to prawdopodobnie jest wymysł Adama i Bogdana. Kiedyś arcybiskup obecny zapytał mnie, czy będzie jakaś relacja, chodziło o relację spod Krakowa z Łagiewnik. To ja mu odpowiedziałem, że debata jest pismem świeckim. I faktycznie redaguję to pismo, które uważam, że jest dość otwarte na problemy i na nazwiska. Napisałem na początku, że nie będę patrzył na nazwiska, co oczywiście także wywołuje pewne reperkusje, bo okazuje się, że zamieściłem jakąś polemiczny artykuł pana pułkownika, dlaczego i tym podobnie, więc także nie zawsze to, co się ukazuje w debacie, przynosi pewne zadowolenie, na przykład dla wydawcy. Nawet wczoraj miałem telefon od pewnego emerytowanego pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który domagał się, był przerażony, dlaczego w poprzednim numerze jest jakaś notka na temat dziennikarza Gazety Wyborczej, dlaczego to i tym podobnie, i zbieram czasami od różnych środowisk to, co się czasami w tej debacie ukazuje. Ale mówię jedno, to pismo ma pewne zasady aksjologiczne. Oczywiście pewnych rzeczy nie wydrukujemy, czy pewnych autorów, ale uważam, że pod względem tematycznym i światopoglądowym jest bardzo szerokie. Tak. No bardzo, bardzo ciekawe wyjaśnienie i bardzo istotne w tej części naszej dyskusji. Proszę Państwa, zrobimy sobie małą przerwę. Może na jakąś herbatkę czy wodę mineralną. Ksiądz Jan Rosłan, redaktor naczelny miesięcznika Debata, Bogdan Bachmura, prezes Stowarzyszenia Święta Warmia i Fundacji Debata, Adam Socha, publicysta Debaty, Trójka na Poważnie z Olsztyna w dziesięciolecie tego regionalnego miesięcznika. Za chwilę ponownie w studiu. just a little wiser, but are we wise enough? Watching imitations of the real thing, you and I have both been fooled before. But this time we win. Our ship has just come in. Trójka na poważnie. I rzeczywiście nasza rozmowa, nasza debata z udziałem twórców tygodnika, miesięcznika regionalnego Debata jest poważna. W międzyczasie rozmawiamy, słuchając muzyki. Panowie mówią, że Debata jest na pewnym zakręcie historycznym. Słyszę tu o dwóch walcach, które się toczą i mogą przejechać co? Was, twórców, niezależnych ludzi, którzy stworzyli sobie własne miejsce pracy, własne pismo i wypracowaliście specyficzne, ważne dotarcie do swoich odbiorców, którzy was za to cenią, za niezależność, za wolność. Tak, otóż nie jest przypadkiem, że miesięcznik nosi taki, a nie inny tytuł, Debata. To nie jest puste hasło. Chodziło o stworzenie takiej przestrzeni agory, gdzie moglibyśmy się spotykać i dyskutować o ważnych dla nas sprawach. Lokalnych, ale nie tylko, i metafizycznych również. Ze wszystkimi, panie redaktorze. Ze wszystkimi. Z postkomunistami też by pan chciał? Też. Pytanie do redaktora, nie wykluczając Bogdana nikogo. Bachmur. Z liberałami również. Ja nie mam, panie dyrektorze, ja do liberałów zupełnie nie mam z tego członu. Liberalna demokracja bliższe mi jest liberalizm niż demokracja. Nie wiem, czy tak, może, do księdza nie chciałbym... pytanie, z antychrystami, antyklerykałami też by ksiądz chciał rozmawiać? Tak, jeżeli obok byłby inny tekst. Ja na przykład mam obecnie potężny tekst antyklerykalny, polemizujące z tekstem, który ukazał się pani Kobylińskiej na łamach Debaty, ale jest to autor anonimowy. Debata zamieściła jeden z tekstów dwóch autorów, który był w krytyce politycznej. Tak przeznaczone, razem drukowaliśmy w tym samym czasie. Czyli jesteśmy nie tak, jesteśmy dość otwarci, ale bardzo ważna jest pewna uczciwość, czyli tutaj nieanonimowość, no i obecnie pewne przestrzeganie granic. A jeszcze dodam jedno, że nie wszyscy autorzy, czy byli autorzy debaty, do takiej debaty są przyzwyczajeni. Ja wprowadziłem właśnie, kiedy w debacie nie było takich bezpośrednich polemik między autorami. Ja powiedziałem, że należy to wprowadzić i wprowadziłem. Jeden z autorów kiedy wydrukowałem polemikę i dałem mu, żeby ustosunkował się do tej polemiki, po prostu wręcz się obraził. Mhm. Jak ktoś może debata drukować to tekst, który polemizuje inaczej. Czy z nim? Czy są jakieś osoby, jacyś ludzie, jakieś środowiska, jakieś tematy, których nie widzicie w swojej debacie? Znaczy, nie dopuszczacie takiej myśli? Ja jeszcze myśli, powiem, dlaczego my jesteśmy w bardzo ciężkim w tej chwili, najcięższym położeniu. Dlatego, że przez 8 lat, jako że nie było tutaj żadnego pisma, które by kontrolowało, medium, które by kontrolowało władzę, to były media służące, były pasem transmisyjnym władzy. Mówisz o tych 8 latach Mówimy Platformy i PSL-u. O 8 latach rządów Platformy i PSL-u. Nie było żadnego środowiska dziennikarskiego. Gdy media mainstreamowe, ich zadaniem było niszczyć opozycję, tak? To my byliśmy jedynym medium, które kontrolowało władzę i nagłaśniało złe decyzje czy korupcję władzy, tak? Przez 8 lat. Ale oczywiście, że mieliśmy dużo procesów sądowych, że było pod tym względem bardzo ciężko. Natomiast mieliśmy wiernych czytelników, czuliśmy to poparcie czytelników i taki moment pierwszy kryzysowy przyszedł, gdy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy. To, jeżeli władza nie zasługuje na krytykę, to musi być krytykowana, dlatego że wasze pismo jest nastawione krytycznie do władzy, do każdej władzy? Nie, panie redaktorze, to nie w tym rzecz. Rzeczywiście powinnością prasy, tak sądzę, jest generalnie patrzenie na władzy każdej, na ręce każdej władzy. Dlatego, ale że każda władza jest szlachetna. Ona, rozumiesz, po prostu ex definitione jest immunizowana na korupcję, rozumiesz? Więc dlatego jesteśmy niepotrzebni, Bogdan. No, w pewnym sensie tak. No, natomiast panowie nie potraficie pisać pozytywnych tekstów o władzy. Adam mówi, że niektórzy autorzy uznali, że po prostu jesteśmy niepotrzebni. Rzeczywiście część autorów, redaktor naczelny objął ważne stanowisko. Pan Sen Michał Zbijowicz, żelazny autor, jest ambasadorem w Kazachstanie. Więc niektórzy także, były autor jest szefem oddziału IPN-u. I rzeczywiście oni nagle uznali, że debata jest źle często odbierana i kojarzona, że jest pismem atakującym władzę. Z założenia, bo tak było przez 8 lat, teraz by chcieli, żeby było pismem wyłącznie popierającym władzę. Ale jednocześnie jest paradoks, że nakład pisma został zwiększony, czyli ilość odbiorców, którzy chcą czytać debatę, jest większa, a część środowiska debatowego uznała, że teraz z debatą należy zerwać. Debata zawsze była źle oceniana przez mainstream, przez niektórych naukowców. Ja nawet dostałem e-mail od autora, który pracuje na uniwersytecie, który przysyła swoje teksty, że on się nie boi pisać w debacie i nie boi się oceny swoich przełożonych i kolegów. Mówi, są tacy, którzy by z chęcią napisali do debaty, ale się obawiają. Dlaczego? Pewne odium debaty, że to jest środowisko dość faktycznie podejrzane i cały czas krzyczy w stosunku do władzy. A z władzą trzeba przecież się układać. A więc debata kiedyś była jednoznacznie oceniana jako kąt władza, jedyne pismo. A teraz właśnie w tej sytuacji, skoro duża część członków debaty zasiada obecnie we władzach, no to do tej debaty nagle czasami oni zaczęli mieć dystans. A ja uważam, że debata jest potrzebna, bo doświadczę o ilości czytelników, ale właśnie teraz proporcja oceny tego, co robi władza, bo nie zawsze rzeczywiście wszystkie decyzje można przyjąć, chociaż pamiętajmy, że Olsztyn i województwo jest specyficzne, bo tu jest to pismo regionalne, my oceniamy bardzo często prezydenta Olsztyna, a przecież to nie jest człowiek tej władzy i cała Rada Miejska też nie jest, że tak powiem, orientacji pisowskiej, a wręcz odwrotnie. Czyli może dlatego teraz także debata spełnia swoją rolę, bo w większości władza samorządowa to jest pozostałość poprzedniego układu. Tak, jeszcze przez rok do jesiennych wyborów samorządowych. Trzeba też uczciwie powiedzieć, żebyśmy tak nie przedstawili tego jednostronnie. Nie wszyscy ludzie, którzy są powiedzmy bliżej związani z obecną władzą, odeszli od debaty. Takim dla mnie wzorem jest pani Bożena Ulewicz, rzecznik prasowy wojewody. Z olbrzymim wyczuciem pisze do debaty, ale pisze jak ma czas i wie, że w debacie rządowej propagandy uprawiać nie należy. Nikt nie o tym nie musiał mówić. Prawda? I ma to wyczucie i to jest dla mnie taki budujący i cenny przykład. I jeszcze dodam, że nasz problem, taki, o którym Adam mówił, tak naprawdę ja przewidywałem, jeżeli nowa władza dojdzie do, znaczy nowi ludzie dojdą do władzy. Z jakiego powodu? Dlatego, że debata była przez lata uważana za pismo pisowskie. Tak byśmy definiowani. To jest pismo pisowskie, choć staraliśmy się bardzo, żeby tak nie było. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście uderzaliśmy często w tamtą władzę. No jak w tamtą, no to wiadomo, że jesteśmy od razu siłą rzeczy stąd, prawda? Nie o to chodzi. Tak. Ja wiedziałem, że będzie problem, jak się władza zmieni. Ja to mówiłem już na spotkaniu redakcyjnym pierwszym. Nikt jakby mnie nie słuchał, dopiero problem wyszedł później materialnie. Natomiast ja już go przewidziałem wcześniej. Wiedziałem, że będzie, musi być problem. I ten problem jakby tutaj moi koledzy trochę przedstawili. Choć ja chcę dodać, że każdy przypadek osób, które tutaj nazwiska padły, jest zupełnie inny i nie można tak jakby ich traktować równo, ale problem na pewno był. To się zgadza. Chcecie być wolnym pismem, wolnym, niezależnym pismem, które pisze prawdę. To jest, dlaczego debata jest unikalna w skali Polski? Bo tutaj nie ma... Często właśnie, ja muszę tłumaczyć, bo normalnie czytelnik sądzi, że tak, jest redakcja i są jakieś kolegie redakcyjne i jest jakieś układanie tematów, ktoś tym kieruje, ktoś mówi, że a ty masz o tym napisać, a ty o tym, a to jest, proszę sobie wyobrazić, absolutny fenomen, nie wiem czy tylko w Polsce, ale chyba światowy, absolutnie wolny związek ludzi, którzy sami decydują, o czym chcą napisać i nikt nikt im nie narzuca. A poza tym straszny lęk widać. A przy tym waszej redakcji między sobą się nie zgadzają. To ja jeszcze muszę jedno dodać, bardzo ważną rzecz, bo jak zapomnę, to ciężko zgrzeszę. Bo to nie chodzi tylko o pisanie. My, rozpoczynając debatę, nie mieliśmy żadnego pomysłu na kolportaż debaty. Jako, że piszą ludzie za darmo do debaty, ale nie wiedzieliśmy, jak wobec tego, skoro jest jakby przekazywana do ręki, jak to robić? Co robić z kolportażem? Puszczyliśmy na żywioł. Po prostu zaczęliśmy ją zostawiać w miejscach, gdzie jest najwięcej czytelników, czyli księgarni, jakieś inne punkty z tym kojarzące się, prawda? Ale tych punktów jest niewiele. I co dalej? Przecież nikt nie będzie chodził, rozdawał tej debaty. Tak, no bo jest bezpłatne. I co się zdarzyło? Pytaj mnie się pani kiedyś w księgarni. Mówi, panie Bogdanie, a co mam robić, jak ktoś przychodzi i mówi, 40 sztuk bym wziął? Ja mówię, dawać, ale co on z nim robi? Ano rozprowadza to. Rozprowadza albo chowa w piwnicy. To nie musicie chowa panowie wziąć pod uwagę, że nie. Kiedyś były duże nawet nakłady niektórych autorów i potem oni dowiadywali się, że ich książki były wykupywane przez całe organizacje tylko po to, żeby inni czytelnicy do nich nie dotarli. To mu trzeba było dużo rzeczywiście wynieść tego. Natomiast my wiemy, praktyka 10-letnia, ludzie się angażują sami, anonimowi najczęściej, bo tych kolporterów, których my znamy, to jest garstka naszych ludzi. Natomiast ta cała reszta to się po prostu angażuje. Mnie się to jednoznacznie kojarzy z bibułą. Tak było z bibułą podziemną. To głupio powiedzieć, że po latach do tej samej właśnie rzeki wróciliśmy, o czym na początku mówiłem, ale w sensie kolportażu wróciliśmy do tej samej rzeki. Ludzie naprawdę to kolportują. Mało tego, debata nie jest pismem takim, które się kupuje gdzieś tam i później w domu tam wyrzuca na makulaturę, prawda? Ona jest w dużym stopniu dawana znajomym rodzinie, rodzina to czyta. Więc ten nakład, który jest, on się powiela, nie wiem ilukrotnie, ale na pewno nie odpowiada liczbie czytelników ten nakład. Tak. No podsumowując ten wątek, jesteście w stanie napisać pozytywny tekst, wasi autorzy, na temat obecnej polityki rządu, jeżeli autor się z nią zgadza. Równocześnie jesteście w stanie napisać krytyczny tekst o obecnej władzy, o tych mankamentach, które prezentuje. Tak. Danemu autorowi. Ale równocześnie jesteście w stanie, tak sądzę, proszę rozwinąć ten wątek, jesteście w stanie nadal wypowiadać się krytycznie o byłej władzy, a o obecnej opozycji. Więc skąd te lęki? Skoro kierujecie się wolnością i niezależnością. Bo tak naprawdę nie jesteśmy w takim stanie, mówiliśmy to o prasie, że ona nie jest w takim stanie, gdzie możemy tą wolność konsumować. My jesteśmy o tym przekonani na co dzień, te trudności, te procesy, zwykle z tamtej strony władzy, prawda? Ale dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, mówię o wolności słowa, kiedy jest absolutny brak przychylności, a wręcz postrzeganie, że wolne słowo jest jakimś tam zagrożeniem, prawda? I to jest, posłużę się takim cytatem, który sobie napisałem na tą okoliczność, Hobbesa, autora Lewiatana. Jedno zdanie. Tylko taką prawdę, która się przeciwstawia, nie przeciwstawia się niczyjej przyjemności ani korzyści, mile przyjmują wszyscy ludzie. My jesteśmy niemili dla wszystkich, dlaczego jest ciężka sytuacja? Dlatego, że ci ludzie, elektorat Prawa i Sprawiedliwości, tak, oni by chcieli, żebyśmy my byli pałką na kot, na platformę, tak? Z kolei kot i platforma, tak, chciałaby, żebyśmy my byli pałką na. Nie, oni uważają was za pismo establishmentu obecnego. Prawda? Nie, ale w każdym razie każda z tych stron tej wojny chciałaby nas zinstrumentalizować. Tak? Panie redaktorze, bo chodzi o genealogię. My wszyscy jesteśmy pokoleniem Solidarności. Byłem pracownikiem przed seminarium zarządu regionu Solidarności, pracowałem w Rezonansie. Byłem sekretarzem tego pisma tu w Olsztynie. Pan Bogdan Bachmura był przecież przewodniczącym Solidarności w podziemiu. Wydawał podziemne pisma. Adam był na powierzchni, można powiedzieć. I mamy bardzo wielu ludzi znajomych jeszcze z tamtych czasów. Wiadomo, że to środowisko bardzo się podzieliło. Część, oczywiście, jak wiemy, poszła do PO. Dzisiaj część tych Solidarnościów także jest w KODzie. I mamy bardzo różne środowiska. I stąd te oczekiwania, że jedni ci nasi starzy znajomi, których znamy od 40 lat, uważają, że powinniśmy taką rolę, inni taką i jesteśmy w danym środowisku. I stąd każdy tekst obojętnie, że tak powiem, krytyczny do kogoś, będzie krytykowany przez kogoś innego. To jest sytuacja taka dziwna, bo to jest także sytuacja towarzyska, muszę powiedzieć. Nagle też nas dotykają takie sytuacje, że my na przykład się spotykamy obciskami, ale na przykład znamy się na przykład z pewną aktorką tyle lat. Ona była na zjeździe Solidarności i była super działaczką Solidarności, ale ona teraz jest pierwszą działaczką KOD-u na przykład. Ale co robimy? Ja przynajmniej rozmawiamy o wszystkim, pijemy kawę, o poezji i tak dalej, ani słowo o polityce. A jednak debata zajmuje się polityką, czyli stąd nawet debata dzieli. Ale tak. W każdym razie przedtem żeśmy dostawali kopniaki z jednej strony, a teraz wszystkich stąd dajmy kopniaki. Ja jeszcze tak tylko w skrócie, dlaczego tak jest? Słuchajcie, jedna z definicji wolności mówi, że wolność polega na tym, że działanie ludzkie jest wolne od motywu i celu podyktowanego tą działalnością, prawda? Dzisiaj jak my, ktokolwiek o czymś pisze, w sensie politycznym, to szuka się motywu i pyta się, jaki masz cel, prawda? Tak. Tego. Co to bym powoduje? Nasza trudność polega na tym, że my nie możemy wytłumaczyć większości ludzi, że nami motywuje po prostu pragnienie wolności, wolnego słowa. Jak to? Napisałeś ten tekst, to po co napisałeś ten tekst? Po co go krytykujesz? Jaki masz motyw? Panie doktorze, jeżeli się uwolnimy, jeżeli prasa, choćby jej część, uwolni się dziennikarzy od motywu i celu, to będziemy w raju wolności. Ale jak to zrobić? Mając takich szefów, którzy są z góry czy niemieckiej, czy polskiej, nieważne, motywowani celami. Panie redaktorze, powiedział tak, jeśli chodzi teraz o media elektroniczne. Jak wrócić do stanu pierwotnego, tak? Jeżeli tutaj już te procesy poszły tak daleko, tak, że przecież TVN już nie ma pierwotnego właściciela, tak? Już jest kapitał amerykański, ale wyprodukowali całe pokolenie, całe pokolenie, tak? Z takim, a nie innym sznytem. I powiedzmy, że nawet jakbyś stworzono teraz jakąś ustawę, znaczy, że unarodowienie tych mediów, tak? To będzie coś takiego, co ja przeżyłem, gdy zostałem redaktorem naczelnym Gazety Współczesnej, organu KWPZPR. I musiałem robić gazetę z ludźmi, którzy wytresowani w najgorszym okresie propagandy komunistycznej, czy w okresie stanu wojennego. I to było straszne. Praca z tymi ludźmi to była coś potwornego. Więc ci ludzie w tym sznycie wykształceni, teraz zmienia się, powiedzmy, właściciel, tak? Ja sobie nie wyobrażam ich przestawienie się. Tak, no ale media, proszę państwa, chyba się ze mną zgodzicie, no nie mogą być antypolskie. Nie. Media nadawane dla Polaków w Polsce, korzystające z polskiego prawa, korzystające z polskich częstotliwości, nie mogą być antypolskie. Jeżeli mamy media narodowe, to w tym sensie, żeby mogły reprezentować również polską rację stanu. No chyba z tym się zgadzamy wszyscy. Wszędzie, tak? Wszędzie na świecie, gdzie jestem, to jest tam po prostu każdy ma to gdzieś w tyle głowy, każdy obywatel tego państwa ma w tyle głowy, co jest racją stanu. Oczywiście, że to się gdzieś tam też rozwala, tak jak my mamy teraz przykład w Hiszpanii, tak? Gdzie Katalonia chce się wydzielić, ale generalnie biorąc, no, czy jesteśmy w Niemczech, we Francji, zwłaszcza, to jednak jest jakiś ten wspólny mianownik. Tak. U nas ten wspólny mianownik okazało się zniknął, że żyjemy jakby dwa społeczeństwa, trzeba dwa narody budować, w tych samych granicach. Budować od nowa. Ale jeszcze dokończę jeszcze jedną rzecz. I za tę sytuację tej wojny, tej potwornej nienawiści, która zaczyna przynosić już ofiary śmiertelne, odpowiadają media, czytaj, ich właściciele. Ich właściciele, tak. Ale chcemy, żeby właścicielami mediów w Polsce byli raczej Polacy, tak jak to samo sądzą Niemcy. Media, nie ma w Niemczech mediów nie niemieckich, w Anglii nie angielskich, we Francji nie francuskich. To prawda. Ten model powinniśmy sobie wypracować. Może by nam było się w ten sposób łatwiej porozumieć, bo te stacje, które tutaj wspominam, no to tylko jedna ma kapitał polski, tamta druga ma kapitał amerykański, ale zachowała ten sam profil, ten sam styl nadawania. Zaprasza tylko swoich ludzi i mówi tylko swoim językiem. Jest przepaść z tym, co prezentują w tej chwili media publiczne czy narodowe. A może jednak, patrzę tu na księdza Jana Rosłana, może jednak znajdzie się jakiś wspólny mianownik. Bo przecież dzisiaj mamy takie wrażenie, jakbyśmy tę rzeczywistość postrzegali na różny sposób, a przecież ona jest obiektywnie istniejąca i no nie można jej opisywać w sposób diametralnie różny. Już Encyklopedia Staropolska pod hasłem Koń mówiła, jaki jest każdy widzi, bo nie trzeba było tłumaczyć. Dzisiaj mamy problemy z wytłumaczeniem podstawowych kategorii, podstawowych słów. Zmieniła się aksjologia, zmieniła się semantyka. Co to jest prawda? No to traktaty można by pisać, chociaż ten dylemat był już znany, zdaje się, takiemu namiestnikowi rzymskiemu również, prawda? Ja wejdę tutaj jeszcze zanim Janek, bo potem i tam iść ucieknie. Otóż w moim głębokim przekonaniu najważniejszą funkcją mediów, jeżeli one mają wypełniać swoją rolę, to być tym miejscem, które pomaga wszystkim stronom demokratycznego konfliktu właściwe wyartykułowanie ich interesów, prezentację tych racji w sposób wyważony i staranie się, dokładanie wszelkich starań, żeby pomóc Dobrze, obywatelom redaktorze, w rozumieniu dziejących się procesów. Redaktorze, od razu pytanie nasze konkretne. Media tej roli kompletnie nie spełniają, tak, dlatego że dziennikarze zamienili się w polityków. No dobrze, ale czy dziennikarz nie ma prawa do swoich poglądów, do swoich komentarzy, do prezentacji swojego światopoglądu, swojej wizji państwa, społeczeństwa? Dziennikarz nie ma prawa o tym mówić, pisać? Jak najbardziej. Powinien mieć. No ale to wówczas, jeśli to zrobi, jest natychmiast odpowiednio zaszufladkowany przez jedną, czy drugą, czy trzecią stronę tego konfliktu. No nikt nie unikniemy tego. Ale proszę powiedzieć, nawiązując do wczorajszego tego wykładu profesora księdza Skworowskiego, tak? Gdzie dziennikarz, nie wolno dziennikarzowi zdradzić prawdy. Jeżeli jestem dziennikarzem, tak? I mogę mieć taki system albo inny wartości, ale moim imperatywem powinno być dążenie do prawdy i umożliwienie, ułatwienie mojemu rozmówcy, czy moim rozmówcom, tak, żeby ta prawda wybrzmiała, żeby umożliwić. Tak. A panowie, ujawnienie się. Czy nie lepiej byłoby po prostu, bo chodzi o pluralizm, o możliwość prezentacji różnych poglądów, często sprzecznych ze sobą, czy nie lepiej byłoby, żeby ta prasa, jak to miało miejsce przed wojną, w sposób jawny, oczywisty, klarowny, po prostu podzieliła się. Ta jedna prasa to są ci, którzy chętnie by wspominali jeszcze dzieła Marksa i trzymają się socjalizmu twardo. Inni to są liberałowie zachodnioeuropejscy, którzy wolność chcą mieć wszędzie i we wszystkim. Mamy prasę katolicką, tradycyjną, konserwatywną. Są takie środowiska, powinny też istnieć. Czy ten pluralizm nie powinien się właśnie pojawiać w tym, żeby się gromadzili wokół pismo, różnym obliczu, różnym charakterze, różni ludzie i za pomocą tych swoich pism, mediów, radia i telewizji rozmawiali ze sobą, polemizowali ze sobą, pewnie, walczyli ze sobą. Pewnie, że tak. Tylko warunek, ja powrócę już drugi raz do tego samego warunku, żeby za tymi mediami, za ludźmi, którzy stoją na czele tych mediów, nie na ich biurku nie stały telefony, które zadzwonią w porę, albo oni w porę zadzwonią do swoich mocodawców, partyjnych mocodawców, i powiedzą im, że to już granice pluralizmu naszego przekroczyło. To jest problem, bo pan mówi o problemie ideowym. I okej, rzeczywiście podziały ideowe są, dziennikarze mają prawo głosić swoje poglądy. Natomiast jeżeli mają zupełnie politycznych mocodawców, a mają, to już nie mamy szans na taki ideowy pluralizm, prawda? Jesteśmy zupełnie w innym miejscu, a kto ma interes, żeby ten teatr, bo to jest teatr, przedstawienie, ta wojna, ja użyję tego słowa, choć pan mówi, plemienna, to jest jedynie przedstawienie na użytek polityczny. W tym przedstawieniu dziennikarze biorą udział. Okej, powinno być tak, nie bierzemy udziału w tym przedstawieniu, bierzemy udział, powiedzmy, w przedstawieniu, ale ideowym, tak? Ideowym. To już złe słowo, przedstawieniu. To już będzie wtedy, rzeczywiście będzie prezentacja poglądów i usiłowanie przeniknąć do świadomości ludzi z poglądami, a nie z poglądami i z interesami, źle powiedziałem, tak, z interesami partyjnymi. No to jesteśmy proszę w lepszym księdza, miejscu. Ksiądz Jan Rosłan. Pan redaktor nawiązał do czasów przedwojennych. Były różne oblicza czasopism, chociaż my na przykład dzisiaj wspomnieliśmy, były po prostu i były wiadomości literackie, a więc operujące innymi aksjologicznymi założeniami. Ale popatrzmy na naszą rzeczywistość. Ja uważam, że dzisiejsza niestety prasa jest postsocjalistyczna. W socjalizmie każda gazeta była wydawana przez jakąś partię. Oczywiście większość PZPR, SD miało Kurier Polski, ZSL miało Zielony Standard. Było wyłącznie pisma partyjne. I było wiadomo, jaką pismo biorę, czy dziennik ludowy, to jest pogląd danej partii. I niestety to się przeniosło do dzisiaj. Nie ma pieczątki, że wydaje ta partia lub nie, ale czytając to pismo, od razu jest wiadomo, ta gazeta za kim stoi. I to jest wprost, można powiedzieć. No niestety przez te 8 lat większość tej prasy i tej lokalnej wydawanej, no w większości przez koncern niemiecki i tej prasy wydawanej zakładanej przez Warszawę, była jednostronnie reprezentantem rządzących dwóch partii, a faktycznie jednej partii. To trzeba wprost powiedzieć. I teraz jest tak, czasami taki przechył, to w takim wypadku robimy, inna partia chce, żeby nadać ton prasie, ale jest to kompletne upartyjnienie prasy, które się wzięło od roku 1947, kiedy została zlikwidowana faktycznie wolna prasa. Dlaczego tutaj, panie redaktorze, nie dokomunizujemy państwa, zmieniamy ulice, burzymy pomniki, okej, robimy taki sztafasz, można powiedzieć, historyczny. Natomiast nie dekomunizujemy państwa w tym sensie, w jakim Janek Rosman powiedział. To jest prawdziwa dekomunizacja. Te pozostałości strukturalne przede wszystkim powinny zniknąć, ale są ludzie, którzy mają w tym interes, żeby w tym sensie komuna nie zniknęła, żeby ona trwała. Ale to jest sprawa świadomości. Trzeba było zmienić pewną świadomość, bo ja uważam, że podświadomie ludzie myślą kalkami jeszcze poprzedniego systemu. Tak, ja bym się tu zgodził. Politycy, tamci, o których chcemy zapomnieć z czasów PRL-u, chcieli mieć u dziennikarza, wśród dziennikarzy swoich współpracowników, pomocników przeróżnych. Dzisiaj można u polityków zobaczyć podobną chęć podporządkowania, podzielenia się. Natomiast to są dwa różne światy. No zawsze tak było. Polityk i dziennikarz, to ja to mówiłem studentom, to relacja najczęściej taka jak psa do kota jest. Pewien politolog, który potem stał się politykiem, europolitykiem, i obecnie ja czytam, on robi wywiady w pewnym tygodniku i ja nie wiem, jaką on rolę pełni. Czy on obecnie robi dziennikarza, czy bardzo agresywnego polityka zwalczającego poprzednią partię, który został delegowany, a obecnie się odciął, czy on jest politologiem? Rola kompletnie zamieszania się. Dziwię redakcji. Ja rozumiem, damy komentarz. Niech ma jeden felieton, ale on uprawia niestety formy dziennikarskie, robi wywiady. W jakiej roli robi? No ale czy polityk nie może być dziennikarzem? Jeśli chodzi o zawód, na pewno nie, ale trudno odmówić politykom bycia publicystami czy dziennikarzami. Damy politykowi felieton i wiadomo, że on reprezentuje swoją partię. Miller publikuje felietony w Super Expressie i wiadomo, kim on jest. Czy przedstawiciel partii Razem. I przecież jest wszystko jasne. Ale jeżeli nagle on zaczyna robić analizy czy artykuły publiczne, albo robi wywiady, no to ja już nie wiem, kim on jest. Tu się zgadzamy, tak? Zgadzamy się, jak rzadko. Jeszcze jedno. Ja mam wrażenie, że mamy problemy z poznaniem rzeczywistości. Powracam do tego. Ogromnie. Patrzymy na to samo, widzimy co innego, opisujemy co innego. Skąd jest ten problem? Bo to są już... I w ustroju, oczywiście. I w ustroju. No bo jeżeli dla jednych donoszenie za pieniądze, tak, na swoich kolegów w pracy jest powodem do chwały, do noszenia portretów tego człowieka po ulicach i koszulek z jego wizerunkiem, z dumą, a dla drugich jest to po prostu nie do przyjęcia w naszej kulturze, w naszym kręgu kulturowym, cywilizacyjnym, aby bohaterem był człowiek, który sprzedawał ludzi za pieniądze. Tak? No to jeżeli jest, no to jest kompletne pęknięcie. Tak jak Arystoteles powiedział, że społeczeństwo, państwo tylko wtedy jest w stanie istnieć, jeżeli w mianowniku jest jakieś chociaż kilka wspólnych wartości wyznawanych przez wszystkich. Jeżeli takich wartości nie ma, to takie państwo nie ma racji bytu, ono się rozpadnie. Tak. I my coś takiego obserwujemy. Absolutnie wykluczające się wartości. Proszę księdza, prawo boskie nie wspominamy, tak jakby go nie było. Prawo naturalne, nic o tym nie mówimy, tak jakby nie było. Znaczenia pojęcia mają, funkcjonują tylko wtedy, kiedy uzgodnimy, co one niosą w sobie, jaką one treść niosą w sobie. Wszystko można ustalić, prawdę można też ustalić. Tak? Proszę pana i moi koledzy, rzeczywiście państwo powinno być budowane na pewnym systemie wartości przez większość społeczeństwa, uznawanych tych wartości. Ja oczywiście uważam, większość Polaków jest ludźmi wyznającymi wiarę w jednego Boga, czyli są chrześcijanami, muzułmanie też wyznają wiarę w jednego Boga, czyli fundament 10 przykazań jest faktycznie fundamentem cywilizacji. I na czym polega pewne rozróżnienie? Trzeba byłoby zadać pytanie, co jest fundamentem, jakim kierują się politycy czy ludzie. Trzeba zapytać, jakie jest dobro Polski. O to jest właśnie najgorsze pytanie, że każdy inaczej określa, co jest dobre dla Polski. I na tym polega ta przepaść. Bo mamy partie, które uważają, że dobrem dla Polski jest kompletnie rozpłynięcie się Polski w Europie. Przecież mamy wypowiedź, ja mam ją zapisana, Aleksandra Kwaśniewskiego jako prezydenta, że musimy zrezygnować ze swojej niezależności. Tak, no i pora kończyć audycję Trójka na Poważnie. Przeleciał ten czas. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję moim gościom. Przypomnę, ksiądz Jan Rosłan, który no nie dokończył, ale wiemy, o co chodzi. Dziękuję bardzo za to prawo boskie. Bogdan Bachmura, prezes Stowarzyszenia Święta Warmia, redaktor Adam Socha, publicysta debaty Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z którego miałem przyjemność, kłania się Wojciech Reszczyński, zaprezentować Państwu audycję Trójka na Poważnie. Setne już wydanie. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci.